Sommaren 2016. Någonting som kallas ett tredje världskrig av många pågår nere i Mellanöstern och Syrien. Men det vi kommer minnas av sommaren 2016 är att vi gick runt och fångade små digitala monster i våra mobiler. Ja, vi kommer minnas Pokémon Go. Är det här rätt, så att säga? En av de största konflikterna i modern tid pågår just nu, någon annanstans i världen. Men allt vi är fokuserade vid är det som händer just här. Och det vi håller på med i våran lilla värld. Samhällskunskapens stora syfte är förutom så mycket annat då också att vi ska ge eleverna en inblick i hur det ser ut om i världen. Och det är det som dagens episod kommer handla om. Globala frågor, mänskliga rättigheter och annat likt. Häng med! Hej och välkommen till Ytterst Oklart, en podcast som behandlar samhällsvetenskapliga och samhällsdidaktiska frågor. Och idag ska vi som sagt prata om globala frågor och mänskliga rättigheter och andra liknande dokument. För jag tycker personligen att det här är något av det viktigaste och den största uppgiften som vi samhällskapslärare har att förmedla till eleverna hur det ser ut om i världen. För elevernas Twitter- och Facebookflöden fylls annars mycket av skvaller. Det fylls av den här kändisen gjorde det här, den här kändisen gjorde det här. Man lever i sin lilla stängda värld där det största problemet är att de slutat sälja Coca-Cola citrus, vilket är fullständigt banalt i sig för att det är utan tvekan den bästa Coca-Colan. Men det finns större problem runt om i världen och det måste förmedlas till eleverna. I läroplanen står det till exempel att det centrala innehållet i samhällskap 1A1 ska förmedla de mänskliga rättigheterna, vilka det är, hur det förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sin individuella och kollektiva mänskliga rättighet. Vi ska också lära ut folkrätten i väpnade konflikter, den internationella humanitära rätten och skyddet för civila väpnade konflikter. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. Går vi vidare till samhällskap 2 står det att vi ska undervisa i den nutida samhällspolitiska utveckling utifrån historiska och ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism, jämställdhet i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor, frågor om aktörernas handlingsfrihet kontra strukturella villkor. Det var en mouthful. Och förutom det här så ska vi då ta upp internationella relationer som en del av alla samhällskurser. Och om vi hör lite bankande utanför så är det att de lägger om taket här utanför. Så det får vi helt enkelt leva med. Så hinner jag spela in det idag och slipper göra det ikväll. Men något som vi i alla fall kan konstatera är att globala frågor idag är en stor och viktig del av samhällskunskapen som ämne. Och mänskliga rättigheterna är en av grundstenarna i det här. Och det, när elever tänker tillbaka på sin samhällskapsundervisning så är det ofta mänskliga rättigheter de kommer ihåg att de är ute och arbetar på. Det är, ja, vi pratade lite om ideologier, vi besökte riksdagen och sen gjorde vi mänskliga rättigheter. Det är de tre som man oftast kommer ihåg. Och då gör ju ofta läraren någonting rätt här när de undervisar det här, vilket är jättepositivt. Sen så finns det sätt som man måste kolla på det här så att det blir nyanserat, så att säga. För något som gör det extra viktigt att tala om globala frågor är att eleverna får ofta ett väldigt eurocentriskt eller ett svenskt perspektiv på frågor. Och skolans uppgift är ju här, eller samhällskunskapens framförallt, men hela skolans uppgift också, är att på något sätt motverka det här och försöka ge eleverna en bredare bild av hur världen ser ut. Elevernas vardag ser ju annars ut så här att ja, vi har Sverige, USA med lite Hollywood, vi har Storbritannien och möjligtvis lite Frankrike, Tyskland, länderna nära inpå. Västvärlden, så att säga. Men det här är ju en väldigt liten del av hela världen. Och möjligtvis kan eleverna sträcka sig till ja, lite japansk kultur också genom kultur, anime, musik och så vidare. Men det är ungefär så långt de kommer. Och vår uppgift blir då att knuffa dem steget längre och försöka locka in dem på andra ämnen som är relevanta för hur det ser ut i världen. Men det är svårt. För även om vi tittar på tidningar idag så är det inte speciellt mycket som behandlas där. Vi kan se på terrordåden i Frankrike till exempel nu, som hände under våren. Vilket fruktansvärt. Men man behandlar dem dag efter dag efter dag, medan det konstant smäller bomber nere i Iran, Irak, Syrien. Och det makar ju i och för sig sens, för att Frankrike är närmare och mer relevant för oss. Men det här ger också en väldigt snedvriden bild av hur det ser ut i verkligheten. Man får som person, inte bara som elev, utan alla i Sverige får en bild av att oh, det är så fruktansvärt, terrorn har kommit hit. Var kommer det här ifrån? Hur har terrorn uppkommit? Men utan att veta att den har ju konstant verkat nere i de här länderna. Och det är fruktansvärda dåd. Det är folk som dör varje dag och det är jättemånga som dör. Medan vi i Sverige får den här lilla bilden av att nu dör några europeer här. Möjligtvis om det skulle vara en europeer som råkar dö i ett attentat där nere, kanske får lite mer luft det här attentatet. Men annars är det en liten notis längst upp på Aftonbladet där det står bombdåd i Bagdad, 40 döda, och så är det med det. Och detta är som sagt jätteproblematiskt. Alltså det är minimalt fokus på de svältkatastrofer som pågår i Nigeria, de fortsatta konflikterna i Kongo. Man pratar historiskt om konflikter i Kongo, men väldigt lite om att de faktiskt fortfarande existerar och fortfarande är stora och betydande för folket som bor där. Man luftar lite antihomolagar i Ryssland, men de glöms snabbt bort utan att tänka på att det här är någonting som kontinuerligt pågår i Ryssland. Ryssland är nära oss, men ändå är det inte någonting som konstant kommer upp på våran radar rent nyhetsmässigt. Och när det kommer till ett annat bra exempel är Zika-viruset som just nu håller på att föröda hela Sydamerika. Det är ju fruktansvärt. Men här ligger mycket fokus att det inte ska spridas till USA. Det är inte mycket bilder vi får av hur det ser ut i Brasilien till exempel. Utan det vi får är att nu har en sjuksköterska i Florida drabbats. Zika-viruset sprids. Men en viktig del här är också att förmedla då hur det ser ut i länderna som faktiskt redan är drabbade. För det är någonting som saknas i svenska skolan och generellt i det svenska samhället. När alla dessa frågor påverkar hur våran värld ser ut idag, och även om det inte är närmast in på oss, så är en allt mer globaliserad värld, en värld som får mer influenser från andra delar, så är det också viktigare för oss att veta hur det ser ut överallt. Låt oss säga för 300 år sedan, när man inte lämnade sin egen by speciellt mycket, eller lämnade Sverige för den delen, så var det inte samma viktigt att veta hur det ser ut i resten av världen. Visst, det var jättebra om du gjorde det. Du kunde vara intellektuell och kunna mycket om världen, det var superbra för dig. Men det var inte lika viktigt som det är idag, när beslut i Syrien eller beslut i Indien påverkar hur det är i hela världen. Och detta genom flyktingströmmar, genom alltså att det här beslutet bara rent konkret påverkar oss. Kan vara med import, export och så vidare. Och det är någonting som är jätteviktigt idag och mer viktigt än någonsin. Och därför är det då också viktigt att eleverna får den här nyanserade bilden över hur det ser ut i världen och inte bara hur det ser ut i lilla Sverige. Vår uppgift är alltså att betona dessa frågor för eleverna och skapa ett intresse hos dem. Inte bara att de får göra ett arbete om till exempel konflikten i Kongo eller folkmordet i Rwanda. Utan att de kontinuerligt ska ha ett intresse för att ta reda på sånt här. Inte bara att vi gjorde det här arbetet sen så glömde vi bort det. Utan att vi gjorde det här arbetet och nu är jag intresserad av att veta hur det ser ut i resten av världen. Och det är vår uppgift som pedagoger, vår uppgift som lärare. Att förmedla ut det här till eleverna, den här önskan att vilja se hur världen faktiskt är. Men självfallet är det här komplicerat. Vi ska förmedla att det finns en extrem fattigdom och svåra förutsättningar i Afrika. Och vi ska förklara hur det här kommer till rent historiskt och så vidare. Men vi ska också förmedla att det inte bara är fattigdom i Afrika som kan vara den bilden som många får idag. Utan vi ska ge en mer nyanserad bild. Det finns stora ekonomier i Afrika, det finns stora städer, folk som lever liv som är väldigt liknande de liven vi har i västvärlden. Och det här måste eleverna få reda på utan att då få eleverna att glömma bort att det finns länder som har det väldigt, väldigt dåligt också. antingen blir det att man ser det ena eller det andra, men faktum är att Afrika är en gigantisk världsdel och det finns folk som har extremt olika förutsättningar. Till exempel att säga att det är så i Asien, det är ingen som ifrågasätter det. Att länder som Kina och Japan är stora ekonomier och har det bra, medan det finns länder som har det betydligt mindre bra i Asien. Men så fort man börjar prata om till exempel Afrika så ser man det mer som ett homogent folk, vilket är extremt problematiskt för att det är väldigt, väldigt uppdelat. Och det är inte konstigt att det är uppdelat i Afrika, det är uppdelat i hela världen. Men för något ofta bland eleverna så kan det ses som att det inte är en självklarhet. Och när det kommer till mänskliga rättigheter så är det här också ett ämne som ska behandlas väldigt noga inom skolan. Och det är viktigt. Och vi ska förklara då att mänskliga rättigheter bryts idag. Och de har brytits inom hela historien. Och eleverna måste få ett förståelse för att de inte är en självklarhet. Långt ifrån. Och våran stora uppgift blir då att få eleverna att inse varför är de viktiga? Varför har vi dem här idag? Behöver vi dem? Och hur problematiserar vi dem? För det här är någonting som konstant ska göras inom samhällskunskapen. Det ska problematiseras. Och eleverna ska få en möjlighet att ifrågasätta. Varför har vi det? Ser det olika ut över hela världen? Så att ofta blir det väldigt enformigt att göra ett jobb om mänskliga rättigheter. Du får en mänsklig rättighet, du skriver om det, kanske lite om hur det brutits och så vidare. Utan att riktigt tänka på, ja, varför har vi den? Visst, det kommer in lite i att ja, men vi har det för att det här inte ska hända, som du skrivit om. Men ofta så får du bara inblicken i den här lilla mänskliga rättigheten som du själv kollat på. Inte det större perspektivet. Och det är någonting som vi måste försöka förmedla. Till exempel att barnarbete ska förhindras. Men i vissa länder just nu så är barnen beroende av att arbeta. Det är så som de drar in pengar till familjen och det behövs just nu i det här landet. Hur knyter vi då det här till de mänskliga rättigheterna? Och det är någonting som eleverna kan få fundera lite över. Att måste vi gå ner och säga att nej, ni får inte jobba längre. Nu ska ni gå i skolan. I någonting som för dem skulle vara otänkbart och skulle göra det väldigt svårt för dem att leva sina liv utan en inkomst. Eller är det någonting som vi måste jobba med över tiden? Det är någonting som eleverna borde tänka lite på. Men globala frågor är extremt tacksamma. De bjuder in till ämnesöverskridande samarbeten, till exempel med historien och kanske engelskan. Just historien är superbra att samarbeta med. Man kan kolla på globala frågor under historien eller mänskliga rättigheter under historien och så vidare. Och det kan bli riktigt bra arbeten. Just för att eleverna får då jobba under en längre period med det här. Att eleverna får se helheten. Att de ser att det är inte bara ett ämne i skolan, samhällskunskapen, utan samhällskunskapen är någonting som hela tiden existerar. Och det hänger samman med allt annat de lär er också. Det hänger samman med historien, det hänger samman med engelskan, det hänger samman med allt annat du lärde i skolan. Overall så är ämnesöverskridande arbeten någonting viktigt, anser jag. Både för att skapa ett intresse hos eleverna, så att eleverna inte bara har det här lilla arbetet här, det här lilla arbetet här, det lilla arbetet här, utan man kan göra ett större arbete tillsammans. Och då också få ut någonting mer av det, men också se den här viktiga helheten. Att se hur samhället faktiskt hänger samman. För det är lite motsägelsefullt att vi som samhällskapslärare ska lära ut till eleverna hur samhället ser ut i vårat smala ämne som är samhällskunskap, när hela samhället i sig hänger samman. Och då att vi inte gör det här ämnesöverskridande blir som sagt väldigt motsägelsefullt och ja, kan vara svårt för eleverna att ta seriöst då, så att säga. Men just med historien hur man då ska samarbeta med, kan man ju kolla på mänskliga rättigheter. Både nu efter rättigheterna har stadgats och de finns på papper. Men även innan detta rent historiemässigt kan man kolla på fall när det faktiskt har brutits mot dem så att eleverna får konkreta exempel. Man kan också kolla på fall idag när det bryts mot mänskliga rättigheterna. Detta så att eleverna då ska få en kunskap över att det här är någonting som bryts mot konstant, det är någonting som alltid bryts mot konstant. Och då också få eleverna att förstå hur problematiskt det är att alltså enforce mänskliga rättigheterna. Men kontentan känner jag här är att det är viktigt att göra ämnesövergripande samarbeten. Och det visar forskning också på att det här är något som gynnar eleverna till en viss grad. Sen så kan det bli för mycket och det kan bli problematiskt med bedömning. Men jag har svårt att se det. För bara du har bra kommunikation med de andra lärarna så känner jag att det här är något som kan vara bra för bedömningen. Du får mer tillfällen att bedöma dem. Till exempel, låt oss ta exempel källkritik. Vilket är ganska enkelt för det återkommer i många olika ämnen. Men om jag har en elev som har där jag har bristfälliga betygsunderlag inom källkritik, finns det ju ingen anledning att jag inte ska kunna gå till historieläraren som jag kanske tidigare haft samarbete med och kolla på, på deras arbeten som de gjort med källkritik och hur den här eleven presterat där. För det behöver inte vara inom mina väggar på mitt klassrum som det här har hänt, utan bara eleven kan uppnå de målen som ska göras för källkritik. Spelar det ingen roll om de gjort hos mig eller om de gjort hos en annan lärare? Anser jag. För det är ju ganska vridet att man i så fall måste testa de här grejerna 1000 gånger själv. När jag testade ett par gånger, historieläraren testade ett par gånger, varför inte bara gå tillsammans och hjälpas åt? Man ska inte vara så stolt över det man själv gör, att man inte kan dela med sig eller att man inte kan bjuda in andra till det. För då tycker jag att man har en väldigt sned bild, en väldigt vriden bild av vad skolan ska innebära. Det går inte ut på att du ska vara den bästa läraren, du ska inte vara king shit och vara så mycket bättre än alla andra, utan det går ut för att eleverna ska komma ut med så bra betyg som möjligt, att eleverna ska ha lärt sig så mycket som möjligt. Och om det då underlättar att samarbeta med andra lärare, så ser jag inga problem med att göra det. Jag har till exempel en tanke. Tänk en helt ämnesövergripande skola. När du kommer till skolan varje dag, du har din dator som du kan hämta ut i ett skåp kanske, och du jobbar med olika projekt här. Ämnesöverskridande projekt. Du har kanske ett projekt om mänskliga rättigheter, med historien, samhällskapen och engelskan. Du har ett projekt om något fysik, matte, samarbete. Jag vet inte riktigt, jag förstår inte på det här, men något projekt där. Och sen så går du med din dator till, nu skriver du kan vi säga på ditt mänskliga rättigheterarbete, och då går du till klassrummet där en historielärare finns, för nu behöver du hjälp med historiedelen. Och sen går du kanske till ett klassrum där samhällskunskapsläraren sitter och får hjälp där. Visst, det här verkar jätteluddigt i vårat strikta svenska Björklund skolsamhälle. Att nej, det ska vara här. Det ska vara välstrukturerat. Men i en drömvärld hade inte det här varit bättre kanske. För då får eleverna de här jätteviktiga kunskaperna över ja, hur världen faktiskt ser ut. Att det, allt är ämnesöverskridande. Det är inte inriktat precis på varje enskilt ämne när det kommer ut i världen. Så, den ämnesövergripande skolan. Varför inte? Jag tänker Google som ett exempel. Företaget Google, där får du din dator varje dag. Sen går du och sätter dig någonstans och jobbar med det du ska. Ja, en likadan skola. Kanske hade det funkat. Jag tycker i alla fall att det är intressant att fundera på. Du tar din dator och sen sätter du dig och jobbar med det projektet som du har de här olika ämnena i. Kanske. Kräver mycket disciplin från eleverna i och för sig. Men om det är någonting som indoktrineras från att de börjar skolan, kan det mycket väl funka. Men hur ska vi jobba med globala frågor och mänskliga rättigheter då? Det är ju väldigt, väldigt stort ämne. Och vi har testat på väldigt många bra övningar i den här kursen. Och många av dem kommer jag antagligen använda mig själv av. Till exempel virtual reality-övningarna. När vi fick verkligen sätta oss in och kolla på den här virtual realityn och besöka en flyktingby. Det tror jag är extremt användbart för eleverna. Att faktiskt få se hur det är. För det är en fruktansvärd verklighet. Och att bara läsa om det eller kanske kolla på en film om det kan kanske inte ge samma inblick som att du genom virtual reality faktiskt sätter in i det. Du går genom den här byn, lyssnar på den här personen, och när du vänder huvudet runt om så ser du hur det ser ut. Det är en jättemäktig upplevelse. Och jag tror att eleverna, ja, att säga att eleverna kommer älska den är fel. Jag tror att eleverna kommer bli skrämda. Det kommer kännas fruktansvärt för eleverna. Men det är ändå en egenskap och det är en insikt som kommer vara viktig för dem. För att faktiskt veta hur det ser ut. Sen tycker jag att den här övningen vi gjorde om mänskliga rättigheter till exempel, att den är ganska så rolig. Vi fick nämligen små kort med de olika mänskliga rättigheterna. Och sen fick vi först uppgift att det går inte så bra för er, skala bort 5. Det går skitdåligt, skala bort 5 till. Och det skapar väldigt mycket intressant diskussion. Bara vilka mänskliga rättigheter är viktigast? Ja, vilken ska vi ha kvar? Vad är viktigast för våran stat? Kan vi rensa bort demokratin och ha kvar så att de har det ganska bra annars? Kan vi rensa bort musik? Ja, musiken är inte så viktig. Ja, men det är ändå viktigare att vi har kvar jämställdheten. Ja, men ska de ha kvar jämställdheten om de inte får rösta till exempel? Ja, vad fyller det för syfte? Det blir väldigt bra diskussioner. Men det bästa är ändå att sen komma och knäppa eleverna på fingrarna och säga att vad sysslar ni med? Ni kan inte rensa bort mänskliga rättigheter. De är ju lika viktiga allesammans. De är okränkbara. Ni håller på att kränka dem. Vad håller ni på med? Det är utan tvekan det bästa med den här övningen. Och det är någonting som antagligen fastnar i många elevers huvud. Övningen med I och U-land har vi gjort flera gånger själva. Jag gjorde den ut med min praktik. Nu gjorde vi den på den här kursen också. När man får klippa ut olika figurer och man ska försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Eller ja, om man nu ska försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är ju ingen som säger det. Det kan ju mycket väl vara så att man bara samarbetar och alla får lika mycket pengar. Men så kommer det inte bli någonstans. Det är ju inte någon klass som kommer göra det. Det blir ju en tävling. Och att det blir en tävling kommer skapa mycket frustration. Särskilt hos u-länderna som kommer känna sig verkligen knäppta på näsan. Och de som får ett i-land kommer skratta lite. Men det är ändå en inblick i hur det faktiskt är i världen. Att ja, kolla, u-länder har det ganska svårt. Och ja, det är ju så här det funkar, att i-länderna har alla produktmedel och ni kan inte göra någonting med era papper för ni har ingen sax. Och då kan i-länderna sätta extrema krav på er för att få de här papperna. Och även här sen i slutet att komma fram och säga till eleverna att ja, men behövde det vara en tävling? Kunde ni inte allesammans bara samarbeta? Det är också en aha-upplevelse. Ja, det är klart vi hade kunnat, men nu tänkte vi inte på det. Och det är en rolig övning. Alla de här är roliga övningar för eleverna. Och jag står fast vid att en rolig övning är en övning som fastnar. Det är en övning som eleverna kommer ihåg. Och därför så är det viktigt att ha sån här. Och man kan ha examinerande. Just den här i- och u-landövningen kan vara jättebra som examinerande också. Att eleverna sen får skriva om det de gjorde. Och ja, då kommer man fram till hur det här kan dras paralleller till hur det ser ut i resten av världen. Likt det vi nämnde i avsnittet om EU med kollektivet. Att de sen får skriva hur de applicerar det här på den verkliga världen. Och det kan vara jättenyttigt. Superbra för eleverna. Andra övningar vi gjorde som den med kortleken, att det var olika regler på varje bord. Superbra att sätta sig in i. Vi fick alltså varsin kortlek på varje bord. Vinnaren skulle flytta sig runt när de vann spelet. Skillnaden var att det var någon liten regel som skilde sig på varje bord. Man fick inte prata, så man kunde alltså inte förmedla hur reglerna var på det här bordet. Och extrem frustration uppkom i många fall. Och det här är också ett extremt intressant sätt att förmedla till eleverna att det är svårt att ta sig in i ett nytt samhälle när man inte vet reglerna. Och idag Sverige som har drabbats av ett Sverige som tar del just nu av en av de värsta flyktingkatastroferna i modern tid, så är det viktigt att förstå hur de som kommer hit känner sig. Och den här övningen kände jag i alla fall personligen kunde bidra väldigt bra till det här. Och det är klart att det kan kännas lite löjligt att säga att ja, vi spelar lite kort och sen förstår jag flyktingsituationen. Men ändå, om man på något så simplistiskt sätt kan förklara något så komplext och att vissa elever förstår det ganska bra och förstår hur folk känner sig, man lär ut empatin, så tror jag att då har man lyckats som lärare. Men generellt när det kommer till de här olika övningarna, så de behöver inte vara en examination. I och u-landspelet kan mycket väl vara det, och även alla andra kan leda fram till en examination. Svårt att examinera just själva övningen, men att eleverna sen får göra ett arbete kring det. Eleverna kan ju också få spela olika spel som vi testat. Man får använda av IOGT-tekniken, verkligen teknologin, och visa att, för då kan man färdas på ett annat sätt till de olika globala länderna. Eleverna kan få spela de här olika spelen som vi spelade. Eleverna kan få kolla på filmer och åka runt och se hur det ser ut i världen. Varför inte använda Google Maps till exempel? Det finns Google Maps dokumenterat i olika delar av Mellanöstern i Afrika, och då kan man åka runt och se hur det faktiskt ser ut där. Du kan åka ner igen till en stad i Etiopien och se att, ah, men, kolla, det här är en vanlig stad. Kolla en Coca-Cola-maskin. De lever inte i hyddor. Samtidigt som du sen kan åka ut till en by långt ut och se att, oh, kolla, där lever de i hyddor. Man får se den här stora kontrasten som jag pratade om tidigare. Ja, och ser man den här på ett sätt, så tror jag att eleverna också får en större förståelse av att se det med sina egna ögon. Det är inte bara att jag berättar om att så här är det, utan eleverna får se det också. Och det är ju mer sinnen man aktiverar, desto bättre. Och det är just därför VR-upplevelsen till exempel är så bra. För att du har både synen, du har hörseln, du lyssnar in i det, och interaktiv känslan att du känner dig in i hur det är. Nästa steg är att man ska lägga dit någon lukt också. Det jobba på, det tycker jag vi kan satsa på. Men som sagt, det här är jättebra övningar att göra med det här. Och sen en faktisk examination. Då har vi de här klassiska att, ja, eleverna får jobba med olika personer relaterade till kampen för mänskliga rättigheter. Och då kan vi ha personer som Rosa Parks, Nelson Mandela, Rachel Carson, hon som var ansvarig för Tyst vår, en del av miljörörelsen, som också har blivit mänsklig rättighet nu. Och att göra det här tror jag kan vara jättenyttigt, att jobba med en person som faktiskt varit involverad. För då får du en inblick i den här personens liv, du får en inblick i vad den här personen gjorde och hur det här påverkar världen idag. Så att det talar jag helt klart för, att ett grupparbete kanske jobbar med en person relaterad till kampen för mänskliga rättigheterna. Och då inte bara ta de här klassiska Mandela, Park, Martin Luther King, utan folk som Rachel Carson kanske också till exempel, som kämpar för miljörätten. Så att eleverna kan se att det handlar inte bara om Black Lives Matter, även om det är en viktig del, utan det finns andra sätt att se in i det här. Och det här går också att göra ämnesöverskridande. Man ska se till ett samarbete med historien, engelskan, svenskan. Man läser litteratur, konsumerar litteratur. Man kan läsa självbiografier från de här personerna. Och sen så göra en produkt av det här till samhällskunskapen. Andra sätt att examinera det på är att du kan ta en global fråga genom historien till exempel, om du vill koppla det till historien. Något som är vanligt att man tar i OPEC-krisen. Men kanske lite roligare att fokusera på mer okända konflikter för eleverna. Även om alla elever inte känner till OPEC-krisen, så är ändå de här spelarna i den här konflikten länder som är väldigt nära och kära till oss. Även om vi kommer ner i Mellanöstern och får förståelse där nere också. Men man kan ta konflikter som Zika-viruset, hur det påverkar världen just nu. Det är mer samhällsvetenskapligt kanske. Kanske lite mindre historiskt knutbart till historien. Men det är det ändå. Man kan knyta det till historien. Vi har jobbat med konflikterna i Rwanda, eller Kongo, som är både pågående nu och har en historisk grund. En jättestor historisk grund. Och då ser man, kan man ju där få en förståelse över hur historien påverkar hur världen ser ut idag. Och det tror jag är mycket användbart för eleverna. Men det viktiga med de här globala frågorna och övningar med mänskliga rättigheter, det är att eleverna får en möjlighet att sätta sig in hur världen ser ut idag. Att vi lever inte i en jätteperfekt värld. Och det vet ju alla elever, bara man tar fram Aftonbladet eller Expressen och läser framsidan, så är det ju kaos hit, kaos dit. Men att de ska få en förståelse för hur det faktiskt ser ut i resten av världen och inte bara det som är närmast oss. Sen så måste vi självfallet i samhällskapen förmedla hur det ser ut närmast oss också. Men det är ofta lite lättare, kan jag tänka mig. För att det är så nära inpå. Det är enkelt för eleverna att dra paralleller till och se i deras vardag. Medan sådana här grejer är någonting som vi kanske måste trycka lite extra på som lärare. Att, men titta på det här också. Eleverna kommer att ha jättekunskaper om svensk politik eller om amerikansk politik. Och att så här ser det ut i USA just nu. Mexikaner tycker inte om Trump och så vidare. Men då kanske vi som lärare får komma och trycka ner i halsen på eleverna. Ja, men kolla hur det ser ut i Kongo och Rwanda. Kolla här. Det är bara så att de får upp bilden för det också. Som sagt, viktigt för oss att visa upp hur det är i världen. Och det kan man göra på många olika sätt, som sagt. Jag tror att grunden ligger i att visa upp det rent visuellt. Inte bara för läraren att sitta och berätta. Du kan vara hur duktig berättare som helst. Men eleverna kan bara lyssna på så mycket, och om de inte får se hur det faktiskt är så kan det vara svårt att ta till sig. Och därför är, som till exempel de här VR-övningarna eller virtual reality-övningarna och andra sådana här spel, ganska bra, för eleverna får ta på det, eleverna får känna hur det är och man får komma in i det. Och sen så är det en annan grej tror jag, som jag tror är viktig, är att när man jobbar med globala frågor så ska man inte bara tvinga på eleverna en fråga, utan man kan ge dem lite olika exempel, men sen får eleverna välja en fråga som de bryr sig väldigt mycket om. För det tror jag gör ett bra arbete. Nackdel är att om eleverna tar en fråga som de bryr sig om väldigt mycket, så kan det vara att de redan vet mycket om det här. Så antingen det, eller så får man tvinga på dem en fråga som de inte vet så mycket om alls. Det är en fin balansgång. Personligen tror jag att det är viktigt att eleverna får sätta sig in i en fråga som de faktiskt är intresserade av att sätta sig in i. För då blir det så mycket bättre. Så då vill jag tacka för mig. Tack för att ni lyssnat på podcasten Ytterst oklart. Nästa vecka kommer vi behandla lite bedömning och andra samhällsvetenskapliga frågor som jag ännu inte hunnit med. Så det kommer vara sista avsnittet. Så vi ser fram emot det. Tack så mycket för att ni lyssnade allesammans. Och vi ses nästa vecka. Ha det bra och hej då!